ना तुझते आने दूंगा मैं तेरा रखवाला, मैं तेरा रखवाला, तेरी आँखों में आँसू उसे नहीं छोड़ेंगे हम, जिन्हें नहीं देंगे उसे जब तक हमारा वो हक ना हमें लाके दे। ओ, मुझको मिला है तुझको मिला आने